राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2057 5 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। नाशको विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। इन 16 अक्षरों में सब बात पूरी कर दी। सब वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, संतों की वाणी में जो कुछ कहा है, इन 16 अक्षरों में सब बात करी। नासतो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते। असत जो है उसी से सत्ता विद्यमान नहीं है। ना भाव विद्यते सत्ता, और सत्ता सत सस्तु है, उसी का अभाव न भी देती, उसका अभाव नहीं होता। मानो सत है वो सत ही रहेगा, असत वो रहेगा ही नहीं। अपने लोगों ने इसे उल्टी बात मानी है, असत को सत माना है। ना असत वो भी देते, असत बाबा ने भी देते, असली सत्ता सत्ता विद्यमान है ही नहीं। उस संसार की सत्ता माने, संसार है और परमात्मा है इसको पता नहीं। वो नहीं है, ये भी नहीं है, है भी क्या है पता, पता नहीं। वो संसार सच्चा है, सच्चा तो ये मान्यता ही नहीं है। सच्चा है वो सच्चाई है, सदा ही है, और ये सदा ही नहीं है। क्योंकि 16 पद दिखती है, ये जितने आज दिखते हैं सब पहले नहीं थे, और फिर ये नहीं हो जाएंगे। और तीसरी बात क्या, हरदम नहीं में जा रहे। जितने जितने जिनको वर्षा आ गए उतने उतने नहीं में चले गए। आपका बालकपन और सब नहीं में गया, आज बता नहीं सकते। बालकपन को कोई नहीं बताइए, हमारा बालकपन रहा वो सब नहीं मिलेगा। तो पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, वर्तमान भी नहीं में जा रहे हैं, तो नहीं है, है का असत भावा ने भी देते, असत की सत्ता है नहीं। इसको दृढ़ता से माना, इसको सत्ता की सत्ता है, उसे है रुपया पैसा मकान जय जमीन जायदाद हमारी तुम्हारी बस दही झगड़ा, इसको सच्चा मान कर असत में ही सदबुद्धि हो रही है। अनित्य अनात्मा अनात्म नित्य स्थिति सात्मा आत्म ख्याति अविद्या, अविद्या का बोल बोला हो रहा है, ये है नहीं। और परमात्मा है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर नहीं सो प्रगट दे दिए, है सो दिखे ना, जो है उसको पता नहीं है, दुविधा नहीं है। नहीं सो प्रगट दे दिए प्रगटता है। साधन करने वालों की वृत्ति भी बहुत से साधकों की जैसी वृत्ति रहती है, इसको मानते है, मानते इस सत्ता को दृढ़ मानते है। वो दृढ़ मानते ही नहीं है, इसका सहारा लेते हैं, इसके सहारे से प्राप्ति होगी। बिल्कुल झूठी बात है, जड़ के सहारे से सत्य की प्राप्ति होगी असंभव बात है। पर जैसी है कि सहारे से करेंगे, इसे करे से इसे प्राप्ति होगी। हम जो कीर्तन करते हैं, ये कीर्तन भी जड़ से ही जुड़ रहा है, पर होने पर भी वृत्ति परमात्मा की तरफ रहती है। वृत्ति परमात्मा की तरफ रहती है, जितनी भी वृत्ति रहेगी उतना ठीक है। यही कीर्तन अगर मशीन से किया जाए, एक हाथ चढ़ा दिया जाए कुछ चूही चढ़ा दे तो महात्म नहीं है। महात्म इसमें जो भगवान का इस तरफ चिंतन है उसका महात्म है। वो कीर्तन उसे साथ मिल देता है, इस वजह से कीर्तन सार्थक हो जाता है। तो परमात्मा साथ है, परमात्मा है वो राम कृष्ण हरि तीनों शब्दों में परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। कीर्तन करते हुए भी ध्यान परमात्मा का चाहिए, परमात्मा है जिसका हम नाम दे रहे हैं। उस नाम ले रहे हुए मस्त हो जाते तो नाम का भाव है उनसे हो जाते, उस वजह स्थिर हो जाए तो उस नाम में ही लीन हो जाए। परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह परमात्मा है। ऐसा शुभ होते ही सब जगह परमात्मा है, परिपूर्ण है, सम है। ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं, वो सत सब जगह परिपूर्ण है। उसमें स्थिर हो जाए तो उसमें नाम लोचित हो, उसे चरणों का जल गंगा जी होने से गंगा का स्नान है, उसका महात्म है। गंगा जल से गंगा जल की पूजा की जाए, बगल भगवान है, भगवान है, सच्चिदानंद परमात्मा है, परमात्मा है। दिन भर उसी की याद में, उसी का स्मरण है। ये पंचामृत है, पंचामृत मैं परमात्मा का हूँ, ये घर परमात्मा का है, परमात्मा के काम करता हूँ, परमात्मा के पूजन करता हूँ, परमात्मा की शक्ति से ही परमात्मा के जनों का सेवा करता हूँ। ये पंचामृत है, हरदम परमात्मा रहे, ऊपर नीचे बाहर बहिरंतर से भूतानाम असरम सर्वे सूक्ष्म दूरस्थम शांति के तत्व यत्मी, जो ध्येय वस्तु है, ध्येय वस्तु है, लक्ष्य है, वो तक दूर से दूर, नजीक से नजीक, बाहर भी वो भीतर भी, भीतर से भीतर से भीतर भी, वही अंतर से अंतर से, और वही से वही, दूर से दूर और नजीक से नजीक, सब जगह वो है। वो परमात्मा परिपूर्ण है सब जगह, सब कि हरदम मृत्यु रहे, हरदम असर ऊपर नीचे चारों तरफ, चार दिशा चार विदिशा नहीं, ऊपर दस दसों दिशाओं में वो परमात्मा ही परमात्मा की गुण है। इस अखिल विश्व में भरा एक तू ही तू, तू ही तू बराबर, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही सद घन जिद घन आनंद घन शांत घन आनंद घन परिपूर्ण है सो सुंदर है सदा है है न सुंदर नहीं ये बीतता है नहीं, ये नहीं का रूप ही है। पहले नहीं था, पीछे नहीं, बीच में नहीं, नहीं नहीं जा रहा है, अपना है बीच में। जैसे इसमें है अपना नहीं है, ऐसे है में नहीं पना नहीं है, उसमें नहीं पड़ा नहीं है। ना भाव विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, सत का भाव नहीं होता, सत है जो परिपूर्ण समरूप शांत। चले तो रे लेते हो भाई मोट रहते हुए चाहे सदघर है चिद घर है आनंद घर है सब रूप से शांत रूप से घन रूप से आनंद रूप से वो परमात्मा ही परमात्मा पर गुरु कोई है नहीं तो ये है नहीं ये तो नहीं था नहीं था नहीं रहेगा नहीं मजा रहा है एक धुने से गंगा जी का प्रवाह जैसे रात में दिन में सुबह शाम दोपहर में गांव में शीत में ठंडी में हवा में मन सब समय में देना है जरा इसे सब संसार जाना है वो है जो कहते परिपूर्ण है सम रूप से शांत रूप से धन रूप से आनंद रूप से हरदम दिन में रात में हरदम ऐसे ये परमात्मा है परमात्मा है हम जितना चलता बजाय काम करते हैं उस आकाश के अंतर्गत कर रहे हैं सब आकाश अंतर्गत ऐसे उस परमात्मा के अंतर्गत आकाश वत्सर हो गया था सब लिख गया भूमा सरसा सदा मद सब ठोस है तू सर्वदा समान रूप से सब ही है परिपूर्ण स्वरूप संसार चलायमान है वो अस्वरूप है भूमा सर शाश्वत अमन समोष है तू सर्वदा समान वो है निरंतर है समय नैनं चंदन्ति सत्राणि नैनं दाति पावकः न चैनं क्रीड्यन्ते अपो न शोषि मार्गे अच्छेद्यो वा देयो यमा क्रीड्य अशोषि हे रूप से नित्य निरंतर मनो ख्याल करे तो दिन भर रात भर सब समय है सब संसार भीतर है नाश हो रहा है सब के बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ सतह सतह है जो गति हो रहा है जैसे घटा हुए आप बादल आ जाए गंगा भी होती है बिजली भी चमकती है ओला भी बरसता है पानी बरसता है मछलियां बस रही है सब आकाश है जीव को वर्षा नहीं थी तो भी आकाश वैसे ही था वर्षा के समय भी आकाश वैसे ही है वर्षा हो बिगड़ जाता वैसे ही है ऐसे संसार सब का भी संसार नहीं था तो वही थे संसार है तो वही है संसार जितने क्रिया करते हैं सब उसके अंतर्गत है और अंत में सच्चा नहीं वो ही रहेगा है जी हे परमात्मा तत्व स्वरूप शांत रूप घन रूप आनंद रूप से बाहर भीतर सब जगह शांत, सदघन सदघन आनंद घन समरूप से स्वतः स्वाभाविक परिपूर्ण वो ही साकार है, कोई निराकार, कोई सगुण है, कोई निर्गुण है, सर्व इंद्रिय गुणाभासम और सर्व इंद्रिय विवर्जितम असतम सभ्य सेवा निर्गुण गुणवंति से परिपूर्ण शांत घन सदघन सिद्धघन आर्म घन शिकागरे पूर्ण आनंद अपार आनंद समानंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद अमल आनंद आनंद ही आनंद शिव आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद सदघन सिद्ध घन आनंद घन वो है वही हमारा है। ये शरीर संसार ही हमारा नहीं है, हमारा साथ रहेगा नहीं, ये क्षण भंगुर है, एक क्षण भी स्थिर रहता नहीं, हरदम न सोता नहीं, और वो है जो कुछ रहता समान वो अपना खास अपना है, अपना है ना भाव विदित सतस्त का भाव नहीं होता, सत हमारे साथ रहता है हरदम, जहां जाओ वहां साथ में, वो जन्म का साथ ही ईश्वर सर्वधार एक रूप से सदा ही विद्यमान। वो है जो अभाव सत्ता अभाव नहीं देते, उसका अभाव कभी होता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है। रूप क्या है? है रूप है, सत्ता सत्ता सत्य से आनंद है, सत्ता सत्ता सब सत्ता, सत्ता सामान्य सत्ता में चित्र चित्र में आनंद, सत्ता प्रत्यक्ष दिखती है, चित्त कम दिखता, आनंद बहुत कम दिखता है, सत्ता रूप से सब जगह सामान वो सत्ता ही घन रूप है, घन घन ठोस सत घन से घन अर्ण घन अद्वैत घन घन है, उसका रूप है, वो है कहते है। अभी जो हम है कहते हैं वो नहीं की अपेक्षा है, पर निरपेक्ष है, निरपेक्ष नहीं की अपेक्षा है, नहीं है ही सत्य परिपूर्ण समरूप शांत घन रूप आनंद रूप ना भाव भी देते सत, सत का भाव नहीं होता, सत अभाव न भी देते, सत का अभाव नहीं होता, पृथ्वी जल तेज वायु चार ये विकार कह रहे थे मुझे दिया है, पृथ्वी है विलक्षण है, अनाह्य अक्लेद्य तेज से विदिषु जल से विदिषु अशोष्य वायु से विदिषु नित्य सर्वगत स्थानु असलो वयम सनातन अव्यक्त वयम अचिंत्य वयम अविकारी वयम परिपूर्ण शांत रूप से श्रत असाधार परिपूर्ण एक परमात्मा ही है, उसके अंदर का सब दिखता है। दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम निजांतर्गतम, जैसे काश में दिखा है वैसे शांत रूप से घन रूप से आनंद रूप से परिपूर्ण हरदम परिपूर्ण सम शांत गान आनंद गान सदगान सदगान सम रूप से सब जगह विद्यमान। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।